عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 20 اسفند 1390 خورشیدی برابر با 10 مارس 2012 میلادی، میزبان شما همراهان گرامی هستیم تا ساعت 12:30 امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک گوش میکنید. خوش آمدید به برنامه بامدادی رادیو البرز. همونطوری که گفتم شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، دادای فرهنگی و هنری، اجتماعی و اقتصادی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. همچنین رادیو البرز روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 برنامه پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو که بحث و گفتگو راجبه مسائل ایران هست به طور مستقیم از گوشی‌های هوشمند پخش میشه. برنامه بامدادی شنبه ها و یک شنبه ها همچنین از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه. شما میتونید برنامه رادیو البرز رو از طریق تارنمای ایرانینفو.دیک و فیسبوک رادیو البرز، گوشی‌های هوشمند آیفون به طور مستقیم رادیو البرز رو گوش کنید و برنامه ضبط شده در تارنمای ایرانینفو.دیک و همینطور در فیسبوک رادیو البرز موجود هست. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. لازم به یادآوری است که شما میتونید آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. در طولم ها چشم عصود و کور شد وقت فر میزنه شابرش خبر میده واسده بار اومد دوباره عید اومده دوباره عطر و گلاب بپاشین رو سبز آب بپاشین زمستونم بهار شد خواب نمونین بیداشین آهای آهای بهاره عید اومده دوباره آهای آهای بهاره عید اومده دوباره شبای برد داره افرای بار باره شکوفه های دیوا خوشگل و رنگ بارنگه آدم میاره آهای آهای بهاره عید اومده دوباره آهای آهای بهاره عید اومده دوباره دوباره بهاره گل اومد بهار اومد میرم به صحرا پایان نمی ترسم و می دانم که پشت رویش هر گل زوالی نیز در راه است و طوفان جامه سرخ شقایق را به دست باد خواهد داد. نگاه مهربان نور روزی سرد خواهد شد، زمین در حسرت باران دوباره تشنه خواهد بود. من از پایان نمی ترسم، هراس من ز تسلیم است. مبادا جامعه پاک غرورم با حقارت ها در آمیزد، مبادا با فریب رنگ ها روحم بیامیزد، مبادا در نشیب راه دستم پیش آن که دانه‌ای در خاک بنشاند فرو افتد. من از پایان نمی ترسم، حراس من ز تسلیم است ز تحقیر است، حراس من ز تسلیم است ز تحقیر است. درود بر شما هموطنان نازنینم در سراسر جهان. سه شنبه صبح ساعت 6:14 هفته دیگه آغاز سال نوست 1391 و شنبه دیگر در همین روز ما نوروز رو برگزار میکنیم. در آستانه بهار دیگری هستیم با هزاران آرزویی که در دل داریم. در غربت بهار دیگری رو با حسرت برگزار میکنیم. چه کنیم، ما همون آدم های کمقانه هستیم، دلتنگیم و این برای این است که از کسانی که با آنها وابسته ایم و دلبسته دوریم. اگر از عشق صحبتی نباشد دیگر زندگی در غربت معنایی ندارد. میخواستم خانه تکانی کنم اما نمیدانستم خانه تکانی قلبم را چگونه در خلوت سردی که همش زمستان بود انجام بدهم، چون همه آنچه در قلبم بود برایم دوست داشتنی است. میخواهم باز هم در این خلوت سرد زمستان از بهاری که میآید بگویم، بهاری که گیاه عشق در آن نمیروید، بهاری که گیاه عشق در آن نمیروید. نسیم بهاری بوی گل عشق را در من زنده میکند، عشقی که با بوی گل سنبل در جهان مهر و دوستیش پایدار می شود. چه کنیم، می خواهیم چشمان من را بروی همه چیز ببندیم اما قدرتش را نداریم. در دنیایی که با بادی همه دفترچه زندگی و خاطرات من را به هم می خورد، بهتر نیست که بیشتر اندیشه کنیم، به فکر پیمانهای دوستی و احساسی و زیبا باشیم. هر کلامی، حرکتی که بوی نامهربانی بدهد فاصله قلب‌ها را به ثریا می‌برد. هر باری که این فاصله ها را احساس می‌کنم به خودم میگم چه می‌شد در این غربت دور از یار و دیار، این دشمنی‌ها، این دستبازی‌ها، این گروه‌بندی‌ها ما را به ناکجا آباد می‌برد نبود. این نامهربانی‌ها شانه ما را خم می‌کند. بهتر نیست به جای چنگال زدن روی صورت همدیگه، تکیه کردن قلب مانند گل عشق تا ابد عاشق باشیم، که جز تنهایی و نفرت و دو دستگی باری هم ندارد. با قلبی پر از مهربانی و آینده سازی به هموطنانمون نگاه کنیم. قرار نیست همه را دوست داشته باشیم، عاشقانه به هم نگاه کنیم، اما می توانیم با فرهنگ چندین ساله به داشتن این هموطنان در این شهر کوچک افتخار کنیم، برای استعداد و پیشرفتشان دست بزنیم و در غم و بیماری به یادشان باشیم. بیاییم در این بهار در باغ نوروزی که سنبل و گیاه عشق ما، بر این باور باشیم که در این سرزمین سرد هم گیاه عشق می روید و نگذاریم این دانه های مهربانی با بی‌توجهی ما خشک شود و از انسان ایرانی جز تنهایی چیزی نماند. نگذاریم بهار و سرسبزی و گل سنبل از یادمان برود. وطن ما گذشته پرفراز و نشیبی داشته است. پدران و مادران ما این سرزمین، در این سرزمین، در این دیار قرنها میزیستند. آنها با حوادث زیادی روبرو بودند. آنان برای داشتن عدالت و برابری در مقابل ظلم و ستم روزهای سختی را سپری کردند. تاریخ نشان می‌دهد دشمنان متجاوز، مهاجم‌های ستمگر از هر گوشه سبز می‌شدند. ما فرزندان همون پدر مادرهای حماسه ساز و شورانگیز هستیم. در میان آنان مردان زنانی بودند که دلیر گذشته با گذشته‌ای که در چهره آنها میتوان دید. آنها شجاعانه کوشیدن، تلاش کردند با همه تهدیدهای مرگبار و استقلال و فرهنگ ایران زمین را تا امروز استوار نگه داشتند. این از برکت این زنان و مردان است که ایران ایران است. بهار و نوروز در راست. قلب ما از بوی عطر بهاری در این سرزمین سرد پر است. ما ایرانیان عادت کردیم در روزهای شاد شاد به یاد فرشته مهربانی به نام مادر باشیم. این فرشته روی زمین که خداوند بهش را زیر پای او قرار داده، هرگز نباید فراموش کنیم چه شبهایی برای آسایش ما با همه سختی های زندگی با ما شاد بودند و با عشق ما گریستند. بیاییم در آستانه سال نو از همه کوشش های پدر تشکر کنیم و عشق و مهربانی یه هر دوی آنها سپاسگزار باشیم و به فرزندانمون تشکر کردن را بیاموزیم. با آنها بیاموزیم که ما ایرانیان کلام و کلام اول هر کاری و هرچه مادر است و پایان و آخر همه حرفا باز هم مادر است. پدر و مادر عزیز، در آستانه سال نو دست شما را میبوسیم و برای همه این سالها از شما سپاسگزاریم. براتون تندرستی و آرامش آرزو میکنیم. سال نو بر شما پدران و مادران ما مبارک باشد. درود میفرستیم به روح پاک آنانی که کلام و اول و آخر ما با نام آنان آغاز میشود. در این آغاز بهار از شما فرشته مهربانی و کلام زیبایی که میخواهیم این است که برای ما دعا کنید تا دستمان در برابر بی‌عدالتی ها نابرابری ها نلرزد و مانند شما عدالت که یک حس انسانی بزرگی است را برقرار کنیم. ما همه در پایان میگوییم تا آخرین بهاری که هستیم یاد شما را گرامی میداریم. با کاروان رادیو همسفریم. سه هفته برنامه نوروزی داریم. امیدی که مثل همیشه با این کاروان شما هم همسفر باشید. در این کاروان بعد از موزیک زیبای سنتی کردی زیبایی که در شب ماه هفته ماه مارس داشتیم، در شنبه‌ای که در راست شب عید را برگزار می‌کنیم و روزهای جدیدی با دیدار، کلام و نگاه به همدیگر رو به فال نیک و انرژی مثبت بگیرید و آغاز می‌کنیم، این گونه آغازین بهترین پایان را به همراه خواهد داشت. در خدمت شما هستیم با برنامه های نوروزی ترانه های بهاری 17 ماه مارس در سالن دنسان هوس اوبی های که اطلاعی هم در طول برنامه برای شما پخش میشه. نوروز رو جشن میگیریم. دو هفته دیگر سیزده به در را بار دیگر با هم خواهیم بود. با آهنگای زیبایی که پخش میکنیم ورزش کنید. برنامه ورزش و برنامه بهداشت و سلامت رو میگذاریم بعد از نوروز، اما برنامه تغذیه با غذای شب عید رو این هفته داریم و دو هفته آینده نخواهیم داشت. براتون تخم‌مرغ رنگ میکنم و در سانی غذای شب عید. در خدمت شما هستیم. بیاییم زندگی را در شأن یک انسان ایرانی برای خودمون و دیگران بسازیم. در آستانه سال نو دعا کنیم برای همه کسانی که البته منظورم هموطنان نازنینم است که در بستر بیماری هستند، کسانی که دستشان تنگ است، برای کسانی که با همه تنگی دستشان این روزهای را برگزار می کنند. به یاد مردمی باشیم که هیچ حوادثی نمی تواند این پیوند را، این همبستگی را پاره کند. به یاد سرزمینی باشیم که حالا بهار دارد می آید، نوروز است. بیاییم در آستانه رسیدن نوروز به همه هموطنانمون در سراسر جهان و همه کسانی که امروز نوروز را جشن میگیرن و با ما در این کاروان همسفر هستند تبریک بگوییم، با امیدی که روزی گیاه عشق در همه سرزمین ها بروید و از عطر آن بوی انسانیت همه جا پخش شود و عشق استوار و جاودان بر همه سرزمین ها باشد. عزیزان، بهارتان خجسته باد. همه میریم به خونه آخه غریبی چند سال برگزاری جشن و عید از ویژگی های فرهنگی همه جامعه هاست، همه جامعه هاست، از کهن‌ترین زمان ها تا به امروز همه ملت ها، قوم ها، ایل ها و در همه سرزمین ها روزهای عصار رو جشن می گیرن. پژوهش های مردم شناسی جامعه گروهی را سراغ ندارد که مردم روز یا روزهایی رو به شادی و شوخی و جنب جوش شادمانه نپردازند. از کهن‌ترین جشن و رسوم جامعه ها، قوم‌های ابتدایی تا جشن‌ها و جشنواره‌های امروزین، شادمانی و سور و گرد همایی و غذا دادن و غذا خوردن و نیز به فراموشی سپردن کارهای جدی و برنامه‌های شغلی روزانه از ویژگی‌ها و نقش‌های بنیادین است. در کنار روزها و هفته‌ها و ماه‌هایی که مردم در تلاش و معاشند، باید قانون‌ها و ضابطه‌های اجتماعی را به صورت جدی رعایت کنند و به ناگزیر محدودیت‌ها ممنوعیت‌های فراوان اخلاقی و اعتقادی و سنتی آنان را در بر گرفته است. روزهای جشن، روزهای جشنی که قرار دارد تا مقداری از محدودیت ها را بشکند، تکلیف ها را فراموش کند، گاهی نیز نافرمانی ها ناروایی هایی از آنها سر زند که در موقعیت دیگر جز زمان جشن انجام دادن آن ناپسند است. واژه جشن به معنای امروزی آیین شادمانی است، یک واژه پهلوی به معنای ستایش و پرستش است. همچون آیین‌های دیگر رنگ دینی هم به خود گرفته است. عید به معنی هرچه باز آید، شادی نوینی باز آرد. عید به معنی هرچه باز آید، شادی نوینی باز آرد. جشن نوروز در بهاران بر سرزمینمان مبارک باشد. Thank you. شدنی نیست. نوروز جشن عقیدتی نیست که شخصی موافق و شخصی مخالفش باشد. نوروز جشن مذهبی هم نیست که وابسته به انکار و تأیید افراد باشد. نوروز جشن سالگردها و مناسبت‌های ملی و سیاسی هم نیست که دولتی قادر به ترویج و یا تحریمش باشد. نوروز انکار شدنی نیست. نوروز جشن یادآوری ریشه‌های ملت ایران است. نوروز جشن ارج نهادن به اصالت‌ها یادآوری جوهر ایران باستان است. نوروز آغاز بهار است و با زایش طبیعت گره خورده است. جشن جوانهاست که پوست سفت و زمخت و سمق گرفته درخت پیر را در هم می‌درد و افراشته می‌شود. نوروز انکار شدنی نیست. نوروز همزننده سکوت سنگین سرمازده است که یخهای زمستان لبهایش را دوخته بودند. نوروز در هم شکافتن دل خاک است و سر بر افراشتن دانه‌هایی که خزان بیرم در گوشه خلوت باغ زنده به گورش کرد. نوروز زمان پرواز بلبلان است که از ترس جلادان باد و برف زمستانی پناهنده دودکشکا شده بودند. نوروز انکار شدنی نیست. نوروز زمان بازگشت لکلک ها و درناهای عاشق است. زمان به خانه برگشتن پرندگان است که برف و یخ زمین مجبورشان کرد به دیاری غریبتر از خانه مهاجرت کنند. نوروز صفحه‌ای و روزی از تاریخ نیست. نوروز مادر تاریخ ایران ماست. نوروز نگهبانی است که در تغییر فصل و نسل نمی‌گذارد هویت و اصل تغییر یابد برای ملتی که انکار نشدنی زیست می‌کنند. نوروز صفحه‌ای و روزی از تاریخ نیست. نوروز مادر تاریخ ماست. نوروز نگهبانی است که در تغییر فصل و نسل نمیگذارد هویت و از تغییر یابد برای ملتی است که انکار نشدنی زیست میکند. دوست دارم افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو دلو مجنونت کنم، آسمون نشم برا ستاره بارونت کنم. میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم، میخوام که قربونت کنم. دوست دارم کفتر باشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق قریب دل بر بزنم، بشینم رو بونه یا دونه بچم در بزنم، اگه رونده رو بانه کن آب زهر در بزنم، اگه رونده رو بانه کن آب زهر در بزنم. همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما مهربونه، ما رو باز هم دوباره میگذونه. موسیقی تو باشم تمام دنیا، هم تو بیداری هم تو خواب و رویا، با تو آواز بخونم مثل قدیما. پایین که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. گروه فرهنگی و رادیویی البرز، نوروزتان پیروز. حاجی فیروز با خواندن ترانه‌های بهاری و عمو نوروز با کادوهای نوروزی برای بچه‌ها فرارسیدن نوروز را به مهمانان شاد باش می‌گوید. آهنگ‌های شاد ایرانی با دیجی آریا، گروه رقص روژان، گروه رقص گراند الیمنتس، گروه رقص ناتاشا، شادباش نوروزی از جانب شهردار آغوس و برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می‌رسد. زمان شنبه 17 مارس ساعت 19. مکان فالکدنسنس هوس، گله قبطه 83C-82C اوبیهای. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. تهیه بلیط فروشگاه های ایرانی و یا با تلفن 27582212. سال نو مبارک. جشن با شکوه نوروز، گروه فرهنگی و رادیویی البرز. چهارشنبه سوری رو برگزار می‌کنیم. در بعضی از شهرهای ایران آن را چهارشنبه آخر سال می‌گویند، یعنی غروب سه‌شنبه در بیرون خانه آتشی روشن می‌کنند. اهل خانه، زن، مرد، کودک از روی آن می‌پرند و با گفتن زردی من از تو، سرخی تو از من، بیماری‌ها، ناراحتی‌ها و نگرانی‌های سال کهنه را به آتش می‌سپارند تا سال نو را با آسودگی و شادی آغاز کنند. در قدیم موقع خانه تکانی کوزه های کهنه رو از پشت بام به کوچه می انداختن، کوزه‌ای که در آن چند سکه و آب می ریختند. اسفند دود کردن، آجیل خوردن، فال گرفتن، فال گوش ایستادن، قاشق زنی از باورها و رسم هایی است که به ویژه در بین جوانان هنوز به کلی فراموش نشده است. این باورها و رسم ها در شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. در باورهای قدیم چهارشنبه روز خوبی نبود. در شهرهای آذربایجان هر چهارشنبه ماه اسفند یک نام معین دارد. نخستین چهارشنبه موله که به شستن و تمیز کردن فرش‌های خانه اختصاص دارد. دومین چهارشنبه سوله که به خرید و وسیله‌ها و نیاز عیدی می‌روند. سومین چهارشنبه گوله به خیس کردن و کاشتن گندم و عدس و سبزی نوروزی اختصاص دارد. و چهارمین چهارشنبه کوله به ترکی به معنی کنه و فرسوده است. در اصفهان چهارشنبه سوری را چهارشنبه سرخی نیز میگویند. امروز مراسم چهارشنبه سوری هنوز چهره نمادین خود را با دشواری به ویژه در شهرها و محله های سنتی نگه داشته است. شب چهارشنبه سوری تق تق آشوب رنگه دل میگه یارم میاد این دفعه رو موندنیه سرخیه تو از من و زردی و مال آتیشه بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه بوته بوته بوته چهارشنبه سوری خدا عشقم و برسون یه جوری به جای عیدی ازش بوسه میخوام دل دیگه سرش نمیشه صبوری خدا عشقم و برسون یه جوری شب چهارشنبه سوری یه سال پیش عاشق سرخی اون لبا شدم میرونه آتیش بازی تو شهرمون محب آتیش بازی چشا شدم محب آتیش بازی چشا شدم شال اون گونه ها تو ماه نداره قبلی اون چشاتم تا نداره مثل یک بطه خوش دادش به تو گر گرفتم دیگه آشا نداره گر گرفتم دیگه آشا نداره بطه بطه بطه چهارشنبه سوری خدا عشقم و برتون یه جوری به جای عیدی ازش بوسه میخوام دل دیگه سرش نمیشه صبوری خدا عشقم و برتون یه جوری چهارشنبه سوری تق تق آشوب زنیه دل میگه یارم میاد این دفعه رو موندنیه سرخیه تو از من و زردی و مال آتیشه بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه بوته بوته بوته چهارشنبه سوری خدا عشقم و برسون یه جوری به جای عیدی ازش بوسه میخوام دل دیگه سرش نمیشه صبوری خدا عشقم و برسون یه جوری شب چهارشنبه سوری یه سال پیش عاشق سرخی اون لبا شدم میونه آتیش بازی تو شهرمون محب آتیش بازی چشا شدم محب آتیش بازی چشا شدم شال اون گونه ها تو ماه نداره ربی اون چشاتم تا نداره مثل یک بطه خوش قدش به تو گر گرفتم دیگه هاشا نداره گر گرفتم دیگه هاشا نداره بطه بطه بطه چهارشنبه سوری خدا عشقم و برسون یه جوری به جای عیدی ازش بوسه میخوام دل دیگه سرش نمیشه صبوری خدا عشقم و برسون یه جوری بطه بطه بطه چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های کهن پیش از نوروز یاد کردن از مردگانی است که به همین مناسبت به گورستان می‌روند، مخصوصا خانواده‌هایی که در طول سال عضوی را از دست داده باشند. با خوراک پل و خورشت و نان و حلوا و خرما بر مزار گذشتگان شمع و چراغ روشن میکنن و یادشان را گرامی میدارند. خانه تکانی هم از آینایی است که فقط سالی یک بار تمام خانه را پاک و پاکیزه میکنند. کاشتن سبزم به صورت نمادین و شیگون از روزگار کهن مانده. سفره هفت سین با هفت سین رویدنی خوراکی که حرف آغاز آن سیب است. سیب، سبزه، سنجد، سماق، سیر، سرکه، سمنو، آینه و شمع، ظرفی شیر، ظرف آبی که نارنج در آن است، تخم مرغ رنگ کرده، ماهی قرمز در آب، آینه، نان، سبزی، گلاب، گل سنبل، سکه و کتاب دینی زینت بخش سفره هفت سین است و تا سیزده بدرم گسترده است. لباس نو پوشیدن از آیین‌های نوروزی و همگانی است. همه افراد به فراخور خود لباسی تهیه می کنند. اگر خانواده در سال عزیزی را از دست داده باشد و سیاه‌پوش باشد، نزدیکان با آوردن لباس‌های رنگ دیگر لباس سیاه را از تن آنان در می‌آورند. یکی از آیین‌هایی که نباید یادمون برود، آیین نوروزی همواره در آن است. از طبیعت پیروی میکنیم، از درختان یاد میگیریم که آمدن بهار لباس نو بپوشیم که شیگون و شادمانی و آرامش به همراه دارد. خوراکی های شب عید در اکثر شهرهای ایران یکسان است. در بعضی از شهرها سبزی پلو و ماهی و در بعضی از استانها هم رشته پلو. دید و بازدید نوروزی هم آغاز می شود. یکی از مراسمی دید و بازدید بزرگان فامیل، طایفه، شخصیت های علمی و اجتماعی تاریخ، دید و بازدید های رسمی درباره ایران خبر می دهند. این مراسم ها همراه با دستبوسی و روبوسی بوده است. از روز اول فروردین تا سیزده بدر هم ادامه دارد. سیزده بدر همه دور هم جمع می شوند. در کوی و صحرا سیزده نحس خود را با ریختن سبزه به آب در می کنند. سبزی گره می زنند و بخت خود را به شانس می گذارند. امیدواریم که این شانس در خانه همه افراد تنها را بزند. یادمون باشه که امسال حتما سبزی گره بزنیم. بعد هدیه نوروزی است که یادتون نره هدیه دادن از سنت های این روزا می باشد. در عید مراسم ازدواج، مسافرت، امیدواریم که تا سیزده بدر این روزها رو با شادی و خوشی سپری کنید و هر روزتان نوروز و نوروزتون پیروز باشد. کن دلتو آب پاشی کن دورو بره من.

آهای بهاره عید اومده دوباره، آهای آهای بهاره عید اومده دوباره. شبای پر ستاره، ابرای باره باره، شکوفه های زیبا خوشگل و رنگ با رنگه، بهاره نارسیده با هم همون میجنگه، نسیم دلکش شب یاد آدم میاره، آهای آهای بهاره عید اومده دوباره، آهای آهای بهاره عید اومده دوباره دوباره. گل اومد بهار اومد میرم به صحرا، گروه نوروز، گروه فرهنگی و رادیویی البرز. نوروزتان پیروز. حاجی فیروز با خواندن ترانه‌های بهاری و عمو نوروز با کادوهای نوروزی برای بچه‌ها فرارسیدن نوروز را به میهمانان شاد باش می‌گوید. آهنگ‌های شاد ایرانی با دیجی آریا، گروه رقص روژان، گروه رقص گراند المنتس، گروه رقص ناتاشا، شاد باش نوروزی از جانب شهردار آغوز و برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان شنبه 17 مارس ساعت 19. مکان فالک دنسنس هوس، گله وبتای 83C 82C اوبی های. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. تهیه بلیط فروشگاه های ایرانی و یا با تلفن 27582212. سال نو مبارک. جشن با شکوه نوروز، گروه فرهنگی و رادیویی البرز. جشن نوروز حاجی فیروز با خواندن ترانه‌های بهاری، نوروز با کادوهای برای شما رسیدن میهمانان شادش می‌گوید. آهنگ‌های آریا، گروه رقص روژان، گروه رقص گراند المنتس، گروه رقص ناتاشا، شاد باش نوروزی جانب شهردار آغوز و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان شنبه 17 مارس ساعت 19. مکان فالک دنسنس هوس، گله وبتای 83C 82C اوبی های. ورودی 50 کرون. تهیه که شعری میخوام براتون بخونم از یک خانم شاعر عرب هست، عرب مسلمان هست، ایشون اسمال سوریه هستن و روزنامه نگار هست و شاعر. در سال 1942 در سوریه متولد شده، یعنی حدود 70 سال پیش. بعد ایشون دختر رئیس دانشگاه سوریه هم بوده و در کودکی هم گویا مادرش رو از دست میده. یک شعری البته به عربی گفته که به فارسی ترجمه شده و اینجوری است که من براتون میخونم. برایم مداد بیاور، مداد سیاه، میخواهم روی چهرم خط بکشم تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم. یک ضربه در هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم. یک مداد پاک کن بده برای محو لبها، نمیخواهم کسی به هوای سرخیشان سیاه هم کند. یک بیلچه تا تمام غرایز زناره را از ریشه درآورم، شوخ بزنم وجودم را، بدون اینها راحت تر به بهشت میروم گویا. یک تیغ بده موهایم را از ته بتراشم، سرم هوایی بخورد و بی واسطه روسری کمی بیندیشم. نخ و سوزن هم بده برای زبانم، میخواهم بدوزمش به سقف، این گونه فریادم بی صدا تر است. قیچی یادت نرود، میخواهم هر روز اندیشه هایم را سانسور کنم. پودر رخشویی هم لازم دارم برای شستشوی مغزی، مغزم را که شستم پهن کنم روی بند تا آرمان هایم را باد با خود ببرد به اونجایی که عرب نینداخت. میدانی که باید واقع بین بود. صدا خفه کن هم اگر گیر آوردی بگیر، میخواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب برچسب فاحشه میزنندم بغضم را در گلو خفه کنم. یک کپی از هویتم را هم میخواهم برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد فحش و تغییر تقدیمم میکنند. تو را به خدا اگر جایی دیدی حقی میفروختن برایم بخر تا در غذا بریزم، ترجیح میدم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم. و سرآخر اگر پولی برایت ماند برایم یک پلاکارد بخر به شکل گردنبند، بیاویزم به گردنم و رو با حروف درشت بنویسم من یک انسانم، من هنوز یک انسانم، من هر روز یک انسانم. نوروزتان پیروز باد. شادی میارم از تلخی نگو شیرین میکارم، من مژده سبزی و شکوفه، نعنا و تربچه و کلوچه، ده بیست سال و پشتی سر گذاشتم، با روی سیام سفید کاشتم. شماها گله داره، نگین حاجی عجب حوصله داره. قدیما منو راست راستی میخواستن، همینجور بیرو درواستی میخواستن. اون وقتا چه عزیز دردونه بودم، با خوشحالی یه هر خونه بودم. جشن و عید از ویژگی های فرهنگی همه جامعه هاست، از کهن‌ترین زمان ها تا به امروز. همه ملت ها، قوم ها، ایل ها و در همه سرزمین ها روزهایی از سال رو جشن می گیرند. پژوهش های مردم شناسی جامعه گروهی را سراغ ندارد که مردم روز یا روزهایی رو به شادی و شوخی و جنب و جوش و شادمانه نپردازند. از کهن‌ترین جشن و رسوم جامعه ما، قوم‌های ابتدایی تا جشن‌ها و جشنواره‌های امروزین، شادمانی، سور، گردهمایی، غذا دادن و نیز به فراموشی سپردن کارهای جدی، برنامه‌های شغلی روزانه از ویژگی‌ها و نقش‌های بنیادین است. در کنار روزها، هفته‌ها و نیز ماه‌هایی که مردم در تلاش و ماشند و باید قانون‌ها، ضابطه‌های اجتماعی را به صورت جدی رعایت کنند و به ناگزیر محدودیت‌ها، ممنوعیت‌های فراوان اخلاقی و اعتقادی و سنتی آنان را در بر گرفته است، روزهای جشن قرار است که تا مقداری از محدودیت‌ها را بشکنند، تکلیف‌ها را فراموش کنند و گاه نیز نافرمانی‌ها، ناروایی‌هایی که از آنها سر بزند که در موقعیت دیگر جز زمان جشن انجام دادن آن ناپسند است. واژه جشن به معنی امروزی آیین‌های شادمانی است، یک واژه پهلوی به معنی ستایش و پرستش است، همچون آیین‌های دیگر رنگ دینی به خود گرفته. عید به معنی هرچه باز آید شادی نوینی باز آرد. جشن نوروز در بهاران بر سرزمینمان مبارک باشد. سلامی دوباره دارم حضور شما شنوندگان خوب رادیو البرز. اطلاعیه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز رو شنیدید. دوباره خودم تکرار میکنم، جشن باشکوه نوروزی گروه فرهنگی و رادیوی البرز یک جشن خانوادگی، یک جشن برای بچهای خوب ایرانی در شهر آهوس است. حاجی فیروز با خواندن ترانه‌های بهاری و اما نوروز با کادوهای نوروزی برای بچه‌ها فرارسیدن نوروز و به مهمانان شادباش میگوید. آهنگای شاد ایرانی با دیجی آریا، گروه رقص روژان، گروه رقص آذری، گروه رقص ناتاشا، گروه رقص گراند المنتس و همچنین حضور شهردار آهوس در جشن نوروزی گروه فرهنگی و رادیوی البرز با شادباش نوروزی خودش به ایرانیا و همینطور برنامه‌های متنوع دیگر. البته نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به قیمت مناسب به فروش میرسه. زمان شنبه آینده هست، 17 مارس، ساعت 7 بعد از ظهر. مکان فولک دنسان هوس است که آدرسش هم هست گلقوی شماره 83C، کد پستی محل جشن 82C آبیهای هست. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال هم 50 کرون. برای تهیه بلیت میتونید با شماره تلفن 2758-2212 تماس بگیرید یا به فروشگاه ایرانی مراجعه بکنید. در صورت مراجعه برای تهیه بلیط به فروشگاه ایرانی خواهش میکنیم پول نقد همراه داشته باشن، از دنکارتتون استفاده نکنن. در ضمن فروشگاه ایرانی در شهر آهوس شما به 4 جا میتونید مراجعه بکنید. اولین فروشگاه مرکز شهر آهوس، فروشگاه دانیا هست که در فقیریس علی جنب فوتکس هست، فروشگاه آقا امیر. ویبورگ و چارای حسله، فروشگاه یونی شاپ آقای داریوش، و فروشگاه بازار وست، فروشگاه ایرانی آقا سعید، و فروشگاه ایرانی که اخیراً در شهر آهوس، مرکز آهوس باز شد، نویده شماره 16 که به مدیریت اکبر آقاست، شما میتونید بلیتو خریداری بکنید. در ضمن فروشگاه ایرانی از جمله فروشگاه آقا اکبر در مرکز شهر آهوس واقع در نوگده شماره 16 اجناس نوروزی آورده، شیرینی های خوشمزه، گز نمیدونم باقلوا، انواع اقسام سوان، انواع اقسام سفره هفت‌سین که شیرینی ها و آجیلا و این چیزا باشه در این فروشگاه ها وجود داره. یک بار دیگه میگم برای تهیه بلیط با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید یا به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. در صورت مراجعه به فروشگاه ایرانی خواهشی که داریم از دنکارت استفاده نکنید، چون قبول نمی کنم پول نقد همراه داشته باشید. تعداد بلیط محدود است. دوستانی که تمایل دارند در جشن با شکوه نوروزی خانوادگی و جشنی برای بچه های گروه فرهنگی و رادیوی البرز در فالک دنسان هوس شنبه آینده برگزار میشه، حتما امروز فردا در طول هفته آینده با ما تماس بگیرید، چون تعداد بلیط معدوده. و در ضمن به آگاهی شما برسونم، استقبال خیلی خوبی کردن، تا الان میشه گفت که نصف سالن پر شده، و از این بابت از همه هموطنانی که مورد حمایت خودشون گروه فرهنگی رادیو البرز قرار دادن بی نهایت سپاسگزاری کنم. و همینطور مهمانانی داریم از شهرهای اطراف و مهمانان دانمارکی هم در جشن نوروز هفته ی آینده روز شنبه برگزار میشه خواهیم داشت. حتما برای تهیه بلیط قبلش با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. در ضمن امروز خلاصه اخبار و خلاصه خبرهای ایران و بعد از خبرهای همکارم آقای علی پاشا به آقای شما خواهد رسوند. بنده بعد از خبرهای آقای علی پاشا بعد از پخش آهنگی میپردازم به خلاصه خبرهای ایران. We'll be right back. بوی بوی رنگی بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو بوی یاسه جا نمازه ترمه مادر بزرگ با اینا زمستون و سر میکنم با اینا خستگیم و در میکنم شادی شکستن قلک پول وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده دای کتاب با اینا زمستون و سر میکنم با اینا خستگی مو در میکنم فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه شوق یک خیز بلند از روی بت‌های نور برق کفش جفت شده تو گنجه ها با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم عشق یک ستار ساختن با دلک ترس ناتم گذاشتن جریمه های عید مدرسه بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم بوی باغچه بوی حوض عطر خوب نظری شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن توی جوی لاجوردی هوس یه آبتنی با اینا زندگیمو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم با زمستون رو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم درود بر شما. شنبه 10 مارس 2012 از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک نیوز توجه فرمایید. جدایی نادر از سیمین بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدان دانمارک شد. مراسم اعطای جوایزه انجمن منتقدان فیلم دانمارک معروف به بودیل هفته گذشته برگزار شد و فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین که هفته گذشته در 84مین دوره جوایز اسکار موفق به کسب جایزه بهترین فیلم خارجی شد، برنده جایزه خرس طلایی و خرس نقره‌ای بهترین بازیگر از جشنواره برلین نیز شد. اوبابا در استفاده از زور علیه ایران تردید نمی‌کنیم. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داد برای جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای از همه گزینه‌ها استفاده خواهیم کرد. اوباما روز یکشنبه 4 مارس گفت برای جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای اتمی در استفاده از زور لحظه تردید نخواهیم کرد. اوباما همچنین گفت آمریکا به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است و رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت این کشور به هر اقدامی دست می‌زند تا برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه حفظ شود. اوباما همچنین گفت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا عقیده دارند که ایران هنوز برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای تصمیمی نگرفته است. رهبران ایران نیز میگویند سلاح اتمی در برنامه نظامی این کشور جایی ندارد. اوباما روز جمعه 2 مارس نیز گفت هنگامی که گزینه نظامی علیه ایران را رد نمی کند به این معناست که کاملا جدی است و بلوف نمی زند. نتانیاهو دیپلماسی به نتیجه نرسد با ایران جنگ می کنیم. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت با صبر و حوصله در انتظار نتیجه دادن دیپلماسی هستیم، اما زمان بسیار تنگ شده است. اجازه نخواهیم داد که مردم کشورمان با ترس از نابودی زندگی کنند. اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد ایران را خواهیم زد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس کمیته مناسبات ملل آمریکا و اسرائیل که یکی از مؤثرترین لابی های اسرائیل در این کشور می باشد اظهار داشت اگر ایران موفق به دستیابی به سلاح هسته‌ای شود این امر می تواند سبب تشویق کشورهای عربستان سعودی، مصر و ترکیه در راستای دستیابی به سلاح هسته‌ای گردد. در این صورت بی‌ثباتی ترین بخش جهان می تواند به یک چخماق هسته‌ای آماده انفجار تبدیل شود. نتانیاهو در کنفرانس کمیته مناسبات ملل آمریکا و اسرائیل بیش از 13,000 شرکت کننده از جمله بیش از نیمی از سناتورهای مجلس سنای آمریکا را مورد خطاب خود قرار داد. نخست وزیر اسرائیل با تأکید بر این که اسرائیل حق دارد در برابر تهدیدهای هسته‌ای از خود دفاع نماید اظهار داشت به عنوان نخست وزیر اسرائیل قول می‌دهم هرگز امنیت اسرائیل را به قمار نخواهم گذاشت. خامنه‌ای این خوب است که اوباما به جنگ فکر نمی‌کند. به گزارش DR-IT دانمارک تلویزیون دولتی ایران از استقبال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد کشور از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد تأکید بر دیپلماسی به جای جنگ برای رفع اختلاف اتمی خبر داده است. خبرگزاری DR-IT دانمارک در گزارشی میگوید این یکی از جمله موارد نادری است که رهبر ارشد ایران به تحسین از یک رئیس جمهور آمریکایی پرداخته است. قدرت‌های جهان در پی متحد شدن علیه برنامه هسته‌ای ایران هستند. به گزارش روزنامه بت دانمارک 6 قدرت بزرگ جهان روز چهارشنبه 7 مارس برابر با 17 اسفند در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای برای اختصاء موضعی یک پارچه در برابر تهران به یکدیگر دیدار کردند. روسیه و چین مخالفت تصویب قطعنامه علیه ایران هستند، در حالی که ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی این کشور خواستار آن هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه جدیدی علیه ایران هسته‌ای تصویب کند. به گفته غربی روزنامه‌های چینی پس از قطعنامه‌ای که شورای حاکم آژانس در ماه نوامبر سال گذشته به تصویب رسانده است نیازی به اقدام تازه نهاد نمی‌بیند. بر اساس اطلاعات دیپلماتیک غربی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از آژانس بین‌المللی انرژی می‌خواهند که در قطعنامه جدید خود جمهوری اسلامی را به دلیل عدم همکاری محکوم کند. دولت آمریکا از خبر لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی استقبال کرد. به گزارش روزنامه بت دانمارک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گذشته از خبر لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی استقبال کرد و آن را پیشرفت خوشایند دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین اجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بامداد دوشنبه از لغو حکم اعدام امیر حکمتی میرزایی خبر داد و گفت پرونده او به شعبه دیگر فرستاده شده است. امیر حکمتی میرزایی آمریکایی ایرانی تبار است که مدتی در نیروی دریایی ایالات متحده کار میکرد. اواخر تابستان گذشته برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود. وی که 28 سال سن دارد از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده است. پسر کارگردان مشهور هالیوود در ایران مسلمان شد. به گزارش روزنامه بت دانمارک، شن استون بازیگر کارگردان تهیه کننده آمریکایی و فرزند و کارگردان جنجالی آمریکایی و برنده جایزه اسکار الیور استون در 19 دسامبر 1984 در نیویورک از پدر یهودی و مادر مسیحی متولد شد. وی در روز سه‌شنبه هفته گذشته مصادف با 14 فوریه در اصفهان به دین اسلام و مذهب شیعه روی آورد و اسم خود را نیز به علی تغییر داد. گزیده خبرهای این هفته دانمارک. یک شهروند دانمارکی به ضرب گلوله در کوپنهاگ کشته شد. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک روز سه‌شنبه هفته گذشته در کوپنهاگ یک شهروند 36 ساله دانمارکی به ضرب گلوله کشته شد. هویت این مرد هنوز تایید نشده است. پلیس در حال بررسی انگیزه و ارتکاب به این تیراندازی است. پلیس کوپنهاگ گفته است هنوز برای هر گونه پیشبینی زود است و تحقیقات نیز هنوز ادامه دارد. فروشگاه مواد غذایی ایرما در دو شهر بزرگ دانمارک بسته می شود. به گزارش TV2 دانمارک کارکنان این فروشگاه مواد غذایی امروز خبر یأس و ناامیدی دریافت کردند که فروشگاه ایرما در اودنسه و آغوس دانمارک بسته می شود. هیئت مدیره فروشگاه مواد غذایی ایرما علت بسته شدن این فروشگاه مواد غذایی در دو شهر بزرگ دانمارک را اجاره بالای مکان و سود کم فروش محصولات اعلام کرد. 1760 نفر تماشاگر فوتبال دانمارکی بلیت بازی فوتبال دانمارک و هلند را پیش خرید کردند. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک 1760 نفر تماشاگر دانمارکی از این بازی بلیت خریداری کردند تا با حضورشان حمایت کنند از تیم ملی دانمارک. عصر جمعه 2 دسامبر 2011 مراسم قرعه‌کشی مرحله‌ای گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2012 برگزار شد. تیم ملی دانمارک در کنار هلند، آلمان و پرتغال هم گروه است. گروهی که در مرحله مقدماتی را تشکیل می‌دهد، گروهی به گروه مرگ مشهور است. شرکت اپل در تاریخ 7 مارس از آیپد 3 پرده برداری کرد. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک این محصول دوست داشتنی را طی کنفرانس مخصوص به معرض نمایش گذاشت. البته اپل این تبلت جدید را هنوز آیپد 3 نمی نامد و از آن تحت عنوان یک آیپد جدید یاد می کند. آیپدی که با تبلت های مبتنی بر سیستم عامل iOS گفته می شود که در سال 2010 اولین بار توسط شرکت اپل معرفی شد، توانسته است انقلابی در سخت افزاری و نرم افزاری تبلت ها ایجاد کند. حال پس از 2 سال موفقیت بیچونه چرا در این بازار، اپل قصد دارد با عرضه آیپد 3 بازار تبلت ها را در انحصار خود نگه دارد. کارشناسان تغذیه دانمارک: پخته و خام کلم بخورید. به گزارش TV2 دانمارک اهمیت خانواده کلم حفظ سلامت بدن و پیشگیری از ابتلا به بیماری های به خصوص انواع سرطانان چنان مورد توجه قرار گرفته است که نشریه گاردین عکس اول خود را به آن اختصاص داده است. نتیجه مطالعات اخیر بار دیگر بر ارزش این ماده غذایی در پیشگیری از انواع سرطان‌ها صحت گذاشته و اهمیت مصرف منظم آن را گوشزد کرده است. به گفته محققان تغذیه، مصرف کلم برای سلامت انسان بسیار سودمند و مفید است. 980 هزار کرون برای خرید یک پیتزا. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، هفته گذشته یک زن شوهر دانمارکی با خرید یک پیتزا مبلغ 980 هزار کرون به اشتباه پرداخت کردند. قیمت اصلی این پیتزا 98 کرون بیشتر قیمت نداشت. صاحب پیتزای فروشی با متوجه شدن این اتفاق صریحا با تماس با بانک مربوطه تمام مبلغ این زن شوهر را برگردان. اختلال بازی فوتبال با حضور یک تماشاگر در بازی کوپنهاگن و آلبورگ. به گزارش TV2 دانمارک، اختلال بازی فوتبال با حضور یک تماشاگر در بازی کوپنهاگن و آلبورگ دانمارک، پسر 16 ساله دانمارکی هفته گذشته در بازی کوپنهاگن و آلبورگ با حضور در زمین فوتبال موجب توقف کودتای بازی شد. این پسر 16 ساله دانمارکی پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. پلیس دانمارک با اعلام این که این پسر تحت تاثیر مواد مخدر و الکل قرار گرفته است. مترجم زبان دانمارکی به دام پلیس افتاد. یک خانم مترجم مقیم دانمارک در مدت 4 سال 3 میلیون کرون کلاهبرداری کرده بود، از طریق مترجمی توسط پلیس دانمارک بازداشت شد. این خانم مهاجر در کوپنهاگ دانمارک به همراه خانواده زندگی میکرد. این خانم مترجم مبلغ 1000 کرون در هر جلسه از مهاجرانی میگرفت که در کلاس رانندگی شرکت میکردن و به طور مخفی مترجمی میکردن. این زن در بازپرسی پلیس به کلاهبرداری خود اعتراف کرد. دستمال توالت در فروشگاه دانمارکی حادثه آفرید. به گزارش روزنامه اویسن دانمارک، یک شهروند دانمارکی بعد از رفتن به بیلکا و خرید دستمال توالت، زمانی که برای گرفتن دستمال تلاش می‌کرد، ناگهان چیدمان سمتری دستمال توالت سرنگون و این شهروند راهی بیمارستان کرد. این حادثه در شهر کالینگ دانمارک اتفاق افتاد و زن ناحیه پا مصدوم و موبایل اپل این شهروند دانمارکی نیز از بین رفت. 2.5 سال زندان به خاطر شکستن جمجمه یک زن در دانمارک. بازداشت یک مرد مسلمان در دانمارک به دلیل کتک زدن همسرش و شکستن جمجمه همسرش. این حادثه سال گذشته در قسکیلده دانمارک اتفاق افتاد. دادگاه دانمارک با متهم کردن این مرد 33 ساله به علت کتک زدن همسر خود، این مرد را به 2.5 سال زندان محکوم کرد. مخالفت 65% شهروندان دانمارکی با انتخابات واحد پول یورو. در حالی که شهروندان دانمارکی به شدت با پیوستن به منطقه یورو و استفاده از پول واحد اروپا مخالف هستند، دولت هله تورینگ اشمید کوپنهاگ با متغیر وابسته به سیاست‌های جمعی اروپا واحد تبدیل کرده است. چندی پیش نظرسنجی صورت گرفته توسط روزنامه پولیتیکن به خوبی نشان می‌دهد که مخالفت شهروندان دانمارکی نسبت به منطقه یورو و واحد پول اروپایی به بالاترین حد ممکن رسیده است. بر این اساس 65% شهروندان دانمارکی مخالف انتخاب واحد پول یورو هستند. این در حالی است که تنها 24% دانمارکی‌ها خواستار پیوستن به منطقه یورو هستند. این مسئله نشان می‌دهد که دانمارکی‌ها نه تنها با پیوستن به منطقه یورو مخالف هستند، بلکه نمی‌خواهند قربانی بازی سیاستمداران خود در زمین اروپای واحد شوند. و در آخر، هوا در دانمارک از روز شنبه گرم می‌شود. سازمان هواشناسی دانمارک پیش بینی کرد از غروب جمعه دمای هوا اکثر شهرهای دانمارک افزایش داشته باشد و از این پیش بینی نشان می‌دهد که از صبح شنبه هوای آفتابی و گرم داشته باشیم. تو پشت کلوب خوش باشیم تو این دو روز روزگار دوباره پسش کفتن گله دوباره کنار گذاشتن گله نکنه یه وقت یادمون بره که دیگه بر نمیدن به این بهار عید اومده عید اومده بهاره شادی را به خونمون میاره عید اومده عید اومده بهاره هرچی از خدا میخوایی با سب تکیه بیاره عید اومده عید اومده بهاره شادی را به خونمون میاره خواهی با سر تکیه بیار دلای بیه قرار ساره خوری با سپاس از دوست و همکارم آقای علی پاشا که خبرهایی راجع به ایران در روزنامه‌های دانمارک می‌نویسند و همینطور خبرهایی از دانمارک رو به آگاهی شما رسوند. حال توجه شما را به خلاصه خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته جمعه در واشنگتن گفت جامعه بین المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به پول نفت نیاز به برداشتن گام‌های جدی‌تری دارد. خانم کلینتون در جریان کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کره جنوبی گفت ما می‌خواهیم ایران سنگینی فشارهای جامعه جهانی را احساس کند، فشارهایی که به گفته خانم کلینتون به صراحت نشان می‌دهد جهان در برابر تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای متحد است. وزیر دفاع آمریکا گفت که حمله نظامی آمریکا به ایران نسبت به حمله نظامی اسرائیل خسارت بیشتری وارد خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع آمریکا گفت تردیدی نیست که حمله اسرائیلی‌ها به ایران ضرباتی وارد خواهد کرد، اما ضربات ناشی از حمله آمریکا به ایران بسیار گسترده‌تر خواهد بود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، کارشناسان نظامی و مقامات سابق ارتش آمریکا میگویند هواپیمای اسرائیلی میتوانند خسارت‌های جدی به تأسیسات اتمی ایران وارد کنند، اما در بمباران تأسیسات اتمی فردو در نزدیکی قم با چالش‌های مواجه خواهد شد. اما از طرف دیگر نخست وزیر اسرائیل گفت که اسرائیل در روزها یا هفته‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، او با اعلام این مطلب که اسرائیل فرصت خواهد داد تا تحریما علیه جمهوری اسلامی ایران کارساز شود و ادامه داد که اسرائیل در این حال سالها نیز صبر نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد خوشحال خواهیم شد که اگر ایران تصمیم بگیرد که برنامه اتمی خود را متوقف کند و این بحران به شکلی مسالمت آمیز حل شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که اسرائیل احساس میکند تهدید ایران برای آن کشور نسبت به آمریکا به دلیل نزدیکی جغرافیایی بیشتر است. شرکت بریتانیایی هلندی رویال داچ شل روز پنجشنبه اعلام کرد هر گونه خرید نفت از ایران را تا چند هفته آینده متوقف خواهد کرد. این تصمیم 3 ماه پیشتر از موعد اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت از ایران است. برآوردها حاکی است که شرکت رویال داچ شل روزانه 200,000 بشکه نفت از ایران می‌خرد و آن را به ژاپن و اروپا منتقل می‌کند. سخنگوی شرکت شل حاضر به تایید این آمار نشده است. شرکت شل پیشتر گفته بود با تحریم‌های اعمال شده علیه ایران همکاری می‌کند، اما زمان مشخصی برای آن اعلام نکرده بود. تلویزیون جمهوری چک می‌گوید یک ایرانی به اتهام تلاش برای خرید غیرقانونی سلاح بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، این ایرانی که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا زیر نظر بوده، تلاش داشته 500 قبض سلاح خریده و به ایران ارسال کند. سخنگوی بخش جرایم سازمان یافته پلیس جمهوری چک در گفتگو با رادیو فردا بدون اشاره به هویت فرد بازداشت شده گفته از پلیس یک فرد خارجی 49 ساله را در پراک و در رابطه با 2 اتهام در زمینه مبادلات غیرقانونی تجهیزات نظامی بازداشت کرده است. تلویزیون جمهوری چک نام این فرد را بهروز دولت زادی اعلام کرده است. این شخص پس از آن بازداشت شده بود که مقامات اطلاعاتی آمریکا سفر او را به پراگ به پلیس جمهوری چک اطلاع دادند. سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری چک اعلام کرده است هیچ اطلاعی درباره بازداشت شهروند ایرانی در پراگ ندارد. ایران در هفته جاری 300,000 تن گندم از کشورهای روسیه و قزاقستان خریده است. خبرگزاری رویترز میگوید دولت ایران در طول هفته‌های گذشته نیز فعالانه مشغول خریدن گندم از بازارهای جهانی بوده است. این خبرگزاری میگوید مسئول امسال گندم تولید شده در داخل ایران مسئول پرباری نبوده است. صادرات مواد اولیه غذایی از جمله گندم، برنج و شکر شامل تحریم‌های وضع شده کشورهای غربی علیه ایران نیست. دولت ایران در ماه گذشته حدود 2,000,000 تن گندم از روسیه، آلمان، کانادا، برزیل و استرالیا خریداری کرد. ایران اخیراً 120,000 تن گندم نیز از آمریکا خریداری کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این گندم آمریکایی در روز 7 فروردین به ایران خواهد رسید. دولت ایران همچنین خواستار واردات 1,000,000 تن گندم از پاکستان در یک قرارداد مبادله کالاست. یک هیئت اقتصادی هندی نیز قرار بود روز گذشته جمعه وارد تهران بشه و در خصوص فروش گندم به ایران مذاکره بکنه. 270 تن از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور از ادامه اعتصاب قضای میدی خزعلی در زندان ابراز نگرانی کردند. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران مستقر در لندن خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری فعال حقوق معلمان و استاد دانشگاه و آزادی او شدند. آقای قنبری که پس از آغاز اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 بازداشت و در زندان اوین زندانی شد به تام محاربه با خدا به اعدام محکوم شد. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران با اشاره به آنچه که اجبار آقای قنبری به اعتراف‌های دروغین نامید از سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری خواسته است تا به این حکم اعتراض کنند. اتحادیه آزاد کارگری ایران با انتشار بیانیه خواستار دخالت کارگران در تعیین حداقل دستمزدشان در سال آینده خورشیدی شد. این تشکل غیر دولتی کارگری همچنین اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه خانوار چهار نفره مطابق با بالاترین استانداردهای رفاهی تعیین شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال گذشته گفت که این گونه تصمیم‌ها دارای مشروعیت نیست. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز پنجشنبه برای عیادت از محسن امینزاده و عیسای سحرخیز به بیمارستان قلب تهران رفت. آیت الله دستغیب میگویند اعضای مجلس خبرگان باید در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی میشدند. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به نبود منابع ارزی نسبت به پایان یافتن مواد اولیه واحدهای داروسازی و قطع تولید و عرضه دارو در ایران هشدار داد. از طرف دیگر وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو هیچ مشکلی وجود ندارد. مدیر عامل اتحادیه چایکاران شمال ایران اعلام کردند چایکاران شمال ایران هنوز 10 میلیارد تومان از مطالبات برگ سبز چای فروخته شده خود به دولت در مهر ماه گذشته را دریافت نکردند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از طرح مقابله با هر گونه تجمع در مراسم ایرانی چهارشنبه سوری خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، اسماعیلی احمدی مقدم روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد میزان کشفیات مواد منفجره امسال نسبت به سال قبل به شدت کاهش یافته است. فرمانده نیروی انتظامی افزود کسانی که به دلایلی همچون سلب آرامش مردم در چهارشنبه سوری آخر سال دستگیر شوند تا پایان نوروز در بازداشت به سر خواهند برد. سیمین دانشور نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی شامگاه پنجشنبه در سن 90 سالگی در تهران بدرود حیات گفت. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران سیمین دانشور نخستین زن ایرانی است که به شکل حرفه‌ای در ایران به داستان نویسی پرداخت. مهمترین اثر سیمین دانشور سوبشون است که به 17 زبان ترجمه شده و از پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود. سیمین دانشور که در سال 1300 خورشیدی در شیراز به دنیا آمده است از اعضای کانون نویسندگان ایران و نخستین رئیس این کانون بود. یادش گرامی و روحش شاد. و آخرین خبر کوتاه ما در رابطه با ورزش که قرعه کشی آخرین مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل روز گذشته در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت مالزی برگزار شد. بر پایه این قرعه کشی تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول قرار گرفت و با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان همگروه شد. قرعه کشی گروه اول را آقای مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن سابق تیم ملی ایران انجام داد. همچنین بر پایه این قرعه کشی تیم‌های ژاپن، عمان، اردن، عراق و استرالیا نیز در گروه دوم قرار گرفتند. باشو باشو باشو گلود و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا با یه قدر اشیاری نگو فر فر میره ما چند سالی مونده تا بیا میده هاشه هر شبه حفیم و ساعت نمیخواد بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینی وقت و بی وقت خونه غفره یه هستید بشینی پاشو پاشو پاشو بلود و بیا وقتش سنبال بکاری اگه نو گم باره هنوز رو سرن گشنای تو سوز خوش تار هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه یه کتاب خوشید هنوز تو بخچه یه دل منه من دیگه منتظره هیچ کسی نیستم که بیا من از دست بود معجزه اصلا نمیخواد کش به راه چه کسی نشستی پای پنجره بست بی منت تو پر از بهار منتظره پاشو پاشو پاشو بلود و بیا

برای من نشانه عشق و امیده، میدونم خدای من تو رو فقط واسه من آفریده، برای قلب عاشقم تنها زن زمین خاطر دل منی سرم عاشقتم دیوونتم دیوونه هزار تا من فدات بشم بمیرم عاشقونه سرم عاشقتم دیوونتم دیوونه هزار تا من فدات بشم بمیرم عاشقونه. نجابتی مثل یه بچه بیگناهی، وقتی دلم قصه داره برای من تو بهترین پناهی، ای زن رایایی من همسر مهربونم، آجون دارم قدر تو رو باید بدونم، دست دارم خوشه بزن دیبونتم دیبونه هزار تو من فدات بشم بمیرم عاشقونه. جشن با شکوه نوروز، گروه فرهنگی و رادیویی البرز. نوروزتان پیروز. حاجی فیروز با خواندن ترانه های بهاری و عمو نوروز با کادوهای نوروزی برای بچه ها فرارسیدن نوروز را به مهمانان شاد باش می گوید. آهنگ های شاد ایرانی با دیجی آریا، گروه رقص روژان، گروه رقص گراند الیمنتس، گروه رقص ناتاشا، شادباش نوروزی از جانب شهردار آغوس و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان شنبه 17 مارس ساعت 19. مکان فلکدن سنس هوس، گله قبطای 83C-82C اوبی های. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. تهیه بلیط فروشگاه های ایرانی و یا با تلفن 27582212. سال نو مبارک. جشن با شکوه نوروز، گروه فرهنگی و رادیویی البرز. آهای بهاره عید اومده دوباره، آهای بهاره عید اومده دوباره. We'll be right back. مبارک در سخنم دمیده باد سال نو مبارک سال به هم رسیدن و دل ز غم بریدن سال تتار دیدن و وقت پرگشیدن سال به هم رسیدن و دل ز غم بریدن سال تتار دیدن و وقت پرگشیدن در دل من شکوفه ای از بهار ایران آی به تو با خوش بخوان در کنار ایران دوره غم شو بگذرم شب ما سرایر روز دوباره میرسد به افتخار ایران دوره غم شو بگذرم شب ما سرایر روز دوباره میرسد به افتخار ایران سال نوی رسیده باز سال نو مبارک در سخنم دمیده باز سال نو مبارک سال به هم رسیدن و دل زدم بریدن سال ستار دیدن و وقت پر کشیدن سال به هم رسیدن و دل زدم بریدن سال ستار دیدن و وقت پر کشیدن سال نوی رسیده باز سال نو مبارک در سخنم دمیده باز سال نو مبارک از مهمترین آداب نوروز گستردن خوان نوروزی یا سفره هفت سین است. هفت در میان اقوام دنیا عدد مقدسی است. به همین سبب خوانی را که شب سال نو می گستردند هفت چیز نمادین در برداشت که با هفت سین شروع می شد. هفت سین در آغاز هفت چین و سپس هفت شین که عبارت بود از شمع، شراب، شیرینی، شیر، شربت، شه و شاهدانه که به نشانه برکت بر سر سفره می گذاشتن. پس از اسلام هفت شین تبدیل به هفت سین شد و هفت سین امروزی عبارت است از سیب به نشانه برکت، نعمت، فراوانی و نیکی، سبزی یا سبزه یا سنبل به نشانه نوگشتن ادواری طبیعت، سمنی به نشانه افزونی نان و خوراک، سیر به نشانه دفع حشرات موذی و پاکیزگی، سرکه به نشانه تندرستی، ایمنی، پاکی و پاکیزگی، سما به نشانه برکت و فراوانی فرزند، سنجد به نشانه عشق به ازدواج و تولید مثل. ظاهراً ایرانیان پس از اسلام به جای شراب سرکه بر سر سفره می نهادند، زیرا سرکه نیز از انگور به دست می آید که با آن شراب نیز درست می شود. اما علاوه بر هفت چیز معمولاً چیزهای دیگری نیز روی سفره هفت سین قرار می دهند، مثلا سکه که نشانه ثروت است یا تخم مرغ که نماد دنیاست. امروزه معمولاً تخم مرغ را رنگ می کند، اما در قدیم نزدیک تحویل سال یک دانه تخم مرغ پخته را روی آینه قرار می دادند و مواظب حرکت تخم مرغ بودند که هر زمان تکان خورد سال تحویل شده است. در آن زمان مردم باور داشتند که زمین روی شاخ گاو است و در ساعت تحویل گاو حامل زمین بار خود را از یک شاخ به شاخ دیگر می اندازد و با این حرکت تخم مرغ تکان می خورد. ماهی سر سفره هفت سین نیز نشانه حیات است، زیرا مردم باور داشتند که ماهی پیش از تحویل سال اندک زمانی بی حرکت می ماند و درست در زمان تحویل سال دو می تکان می دهد. روی سفره هفت سین شیرینی هم می گذارند و در دیدارها شیرینی تعارف می کنند. می گویند روزی جمشید شاه افسانه ایران نیشکری دید که کمی از آب درون آن به بیرون تراوش کرده بود. چون آن را چشید و دریافت که شیرین است، دستور داد که از آن شکر بسازند. و میگویند روز پنجم که شکر به دست آمد، نوروز بود و مردم برای تبریک برای یکدیگر شکر می‌فرستادند. گذاشتن اسپند بر سر سفره نیز معمول است، چون دود کردن آن حشرات موذی را از بین می‌برد. در دوران کهن معمولاً سفره‌های هفت سین دارای سه سبزه بود که نماد سه اصل دینی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بود و از جو و ارزن سبز می‌کردند. با این حال هر کسی بر حسب باورهایش چیزهای دیگری نیز بر سر سفره می‌گذارد. مثلا پس از اسلام ایرانیان کتاب قرآن را در سفره هفت سین قرار می‌دادند. بزرگترها در زمان تحویل سال برنج، گندم، پول نقره و طلا در دست می‌گرفتند و دعای یا مقلب القلوب را می‌خواندند. پس از تحویل سال همگی روی یکدیگر را می‌بوسیدند و بزرگترها به کوچکترها عیدی می‌دادند. معمولاً رسم این است که شب سال نو را همه در خانه خود بمانند و پس از تحویل سال برای دیدن بزرگترها یا دوستان و آشنایان بروند. Boy رنگ و رنگ بهار نارسیده با غمهامون میجنگه نسیم دلکش شب یاد آدم میاره آهای آهای بهار عید اومده دوباره آهای آهای بهار عید اومده دوباره دوباره بهار راستی احمد خون اگه ما تو سواد داشتیم اینطوری آتل باطل توی پاک روی نیمکت نمیشستیم حالا گیریم که سوادم داشتیم مثلا چه غلطی میخواستی بکنی؟ ایچی بابا با چاقو رو نیمکت ها یادگاری کمی کندیم شما باید عمل جمعه بشید عزیزم ولی دکتر من حاضرم بمیرم و زیر عمل نرم در هر حال فرقی نمی کنه عزیزم دزد اومده همه پولام رو برده اون وقت واسه چی خوشحالی؟ آخه سر دزد رو کلا گذاشتم چطوری؟ توی پولام یه اسکناس 10 تومانی بود که گوشه نداشت Thank you. بفهمم قربان. اصلاح سرصورتتون تموم شد. ممکنه یه خورده به من آب بدید؟ برای خوردن میخوای یا اینکه میخوای سرصورتتون رو بشورید؟ برای هیچ کدوم. برای امتحان میخوام. امتحان؟ چه امتحانی؟ میخوام ببینم با این همه زخم و سوراخی که روی کله و صورتم درست کردی آب ازش رد میشه یا نه. حاجی دیلوشه؟ بله. این نولوشه؟ بله. انگار دیلوشه؟ بله. چشمام میشوشه؟ بله. حاجی دیلوشه؟ بله. شلوار میدوشه؟ بله. همون شیرینی فروش؟ بله. همون زیاد فروش؟ بله. شیرینی دلیم؟ بله. شکولات چطور؟ بله. آب نبات چطور؟ بله. آجیلم دلیم؟ بله. نارگیلم دلیم؟ بله. جنشان گلونه دنگو رو دشت میمونه دنگو من پول ندارم دبیا من پول ندارم دبیا منو قبول داری نخه دل بشول داری نخه حاجی فیلوشه بله زاری یلوشه بله قید نوروشه بله امو میوه فروش بله شب و جیوه فروش بله آقا در هم فروش بله بین شب کم فروش بله پرتغال داری بله تو اصلا حال داری بله نارنگی چه تو بله خیارم داری بله انارم داری بله زلزلک داری نخه دو تو سلک داری نخه شدیدم شیب داری بله همش تو جیب داری بله جنشات گلونه دنگو رو دستت میمونه دنگو من پول ندارم دبیا من پول ندارم دبیا منو قبول داری نخه دل بوشول داری نخه حالی فیلوشه بله زانی یلوشه بله این نوروشه بله امو کالباس فروش بله شبا نباس فلوش بله کتو شلوار دلی بله چلوال دلی بله پیرهنم داری بله پیرهن چه تو بله جورابم دلی بله جنشات رو دست میمونه دنگو من پول ندارم دبیا من پول ندارم دبیا منو قبول داری نخه دل پوشول دلی نخه خوری کلوشه شاوری کلوشه بله عید نوروشه میشه آخه من خواب دیدم سر کتاب دیدم چقدر عذاب دیدم از خواب پریدم من پول ندارم من پول ندارم حاجی فیلوشه من نمیشکنم بگو چی بشکنم که چی رو بشکنم شما رو بشکنم اونا رو بشکنم گلا رو بشکنم حاجی فیلوشه شادی هلوشه حاجی فیلوشه حاجی فیلوشه شادی هلوشه حاجی فیلوشه که اومدن عمو نوروز رو مژده میده، از 15 روز قبل از عید در کوچه ها و خیابونا با لباس قرمز معروف و صورت سیاه و دایره زنگی کار خودش رو شروع میکنه. میرخصه و مردم رو با شعرها و آهنگهای شاد خودش سرحال و خوشحال میکنه و به اونها روحیه نوروزی میده و معمولا مردم به اونها پول میدن و معمولا حاجی فیروز در جمع خانواده هایی که برای چهارشنبه سوری بیرون رفتن ملحق میشه و به شادی اونها قوت میبخشه و بیشتر از همه بچه ها عاشق حاجی فیروز هستن. جشن با شکوه نوروز، گروه فرهنگی و رادیویی البرز. نوروزتان پیروز. حاجی فیروز با خواندن ترانه های بهاری و عمو نوروز با کادوهای نوروزی برای بچه ها فرارسیدن نوروز را به مهمانان شاد باش می گوید. گروه رقص روژان، گروه رقص گرام، گروه متشن، شادباش نوروزی از جانب شهردار آغوس و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان شنبه 17 مارس ساعت 19. مکان فالکدن سنس هوس، گله قبطه 83C-82C اوبی های. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. تهیه بلیط فروشگاه های ایرانی و یا با تلفن 27582212. سال نو مبارک. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد اگر بخنده لب باز کنی همراه تو نبض آسمان میخندد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد چشمی سمنک شیره با من تشن بیار انگور محبت چقدر شیرین است حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد حالا نوروز آمد شام و شربت نوروزی دیدار و گلف شانی و کالا دوزی در چشمه چشم تشنه من نشانی در آتش آه عاشقت می سوزی حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد جشن جمشیدی ما شاد و گلف روز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد